จนกว่าที่ว่าไม่เคยเห็นคนเกิดไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนตายไอ้ความเป็นจริงอ่ะมันเกิดมันตายมันเรารู้ว่ากี่ศพมาแล้วเราทำไมไม่อ่านทำไมไม่พิจารณาทำไมเห็นเป็นเรื่องใหญ่จนเดือดร้อนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจารย์มาคิดใหม่สิอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกพ่อของโยมอยู่ไหมไม่อยู่ไปในตายนั่นเนี่ยตายแล้วแม่ก็ตายเนี่ยแม่ก็ตายแล้วมันจะเรื่องใหญ่อะไรนั่นน่ะมันจะอยู่ไรเราเป็นลูกมันจะไม่ตายอันนี้มันเรื่องธรรมดาโยมไปย้อนคิดใหม่ที่ว่าไปคิดเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่เท่านั้นแหละมันเรื่องเล็กๆเรื่องธรรมดาเรื่องคนเกิดมาในโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ฉะนั้นเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านจะให้รีบทำคนงามความดีพระมันเป็นอย่างนั้นก็ได้พูดกันแอบไปแอบมาก็เรียนโยมผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆมาเลยนี่นะโยมมากับใครเนี่ยถ้าโยมแม่บ้านตายแล้วอันนี้แม่บ้านอีกคนหนึ่งอ้าวทำไมมีหลายคนเหลือเกินเนี่ยมันยังดีเนี่ยมันสองคนคนหนึ่งตายคนหนึ่งยังอีกบางคนมีแม่บ้านคนเดียวตายคนเดียวก็หมดมันยังร้ายกว่าโยมอีกเอาละโยมพอแล้วตายคนหนึ่งยังอยู่คนหนึ่งจะมันจะเรื่องใหญ่อะไรแล้วให้ไปคิดไหมแต่คนนั้นก็นั่งฟังนี่คือความคิดของคนเราไม่รู้จักนะไม่รู้จักพอคือคนไม่รู้จักพอก็คือคนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักตายไม่รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายบางคนจะไปเทศว่าเกิดแก่เจ็บตายให้ฟังไม่สบายใจเลยนะยิ่งคนฝรั่งเมืองนอกจะไปพูดเรื่องแก่ให้ฟังทุกทีเลยเขาไม่อยากแก่เขาอยากเป็นพวกเขาอยู่อย่างนั้นว่าคนเฒ่าจะแลแก่จะลาอย่างนี้ไม่เอาไม่อย่างไรไม่ฉะนั้นเมืองนอกคนแก่เขาทิ้งคนแก่ห้าสิบหกสิบเขาทิ้งอย่างเหมือนเมืองไทยเขาทิ้งนุ่มหนุ่มสาวๆลูกก็เกิดมาก็หนีไปเที่ยวไปคนแก่เขาทิ้งไปตะพื้นแก่แล้วทิ้งทั้งนั้นไม่ต้องไปเก็บหรอกเอาเข้าใส่ในกุหลังนะฉะนั้นพวกคนไทยเรามีธรรมะให้พิจารณาให้เห็นอย่างโยชนบดีก็มันเอาคนแก่ไปเก็บไว้เลี้ยงอาตมาเคยเข้าไปดูโอ้ยคนแก่70ปี80ปีอยู่นั่นแหละให้พยาบาลมารักษาอาตมาเข้าไปเทศตรงนั้นนึกไปก็น่าสลดสังเวชนึกไปนึกมาก็เหมือนกับปลูกเปลือกแตงโมก็เอาไปทิ้งนะเขากินมันน่ะมันทานแล้วก็มีแต่เปลือกมันก็ทิ้งลงคลองนั่นน่ะก็โยชนบุรีที่เลี้ยงคนแก่ก็เหมือนกันเข้าไปในที่นั่นมันเปลือกแตงโมมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นคนหนุ่มๆเขาหนีเขาทำไมไปหาหรอกหนีไปแต่ถ้าเข้าโรงหนังเข้าลิเกนครหาลำวงเลี้ยงตามสบายไอ้คนแก่ก็รับบาปไปเถอะแก่ไปเถอะไม่มองถึงเรานี่ฉะนั้นเมืองนอกกับจำเป็นคนแก่เอาไปทิ้งนะคนหนุ่มเจริญไปทุกคนไอ้คนที่หนุ่มๆแก่มาทุกคนไปทิ้งมันกันกรรมอาจจะมาพูดไปชาวฝรั่งอันนี้คือกรรมเนี่ยแต่ก่อนเราก็ทิ้งคนแก่บ้านี่ที่เราแก่ไปคนหนุ่มก็ทิ้งเราเหมือนกันต้องเป็นอย่างนี้ทายทอดกันไปตลอดเวลามันแก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยความอบอุ่นของเมืองนั้นไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเรานั่นน่ะเทศธรรมะให้ฟังให้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่ามันเป็นธรรมะอันเป็นที่น่าสลดสังเวชเมื่อเราจะทำอะไรเราก็ต้องได้พิจารณาเมื่อเราหนุ่มเราก็หวนถึงคนแก่เมื่อเห็นคนแก่แล้วเราหวนถึงคนหนุ่มมันได้เป็นเกาะมันได้เกาะกันเหมือนลูกโซ่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์สอนให้มีความเมตตารู้จักอุปการะบุญคุณของบุคคลผู้ที่มีคุณทั้งนอกเขาไม่สอนอย่างนี้เขาสอนคนแก่ก็แก่ไปคนหนุ่มก็หนุ่มไปมันเรื่องของใครของใครเพียงนั้นแหละมันเป็นไปหลายอย่างนี้เมื่อพูดไปตามความเป็นจริงนั้นหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะเลี้ยงลูกมาก็รักเมื่อรักก็อยากจะให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เท่านั้นถ้าเลี้ยงมาไม่มีบุญมีคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมาทำไมอันนี้เมื่อพูดถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแก่ขนาดไหนคนเมืองไทยเราก็ไม่ทิ้งกันอันนี้เป็นความอบอุ่นในเมืองไทยฉะนั้นพวกเรานี่ของมันการฉันนั้นเราจะต้องพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะมันเป็นสังขารสังขารมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้ความเปลี่ยนไปนั่นน่ะมันเกิดมาละเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นแก่เท่าชะลาแก่ชะลา